Üdvözlök mindenkit az év első önkényes extra podcast beszélgetésén, amelynek támogatója idén is a Direct One tartalomszolgáltató, a Canal Plus Group médiacsoport magyarországi képviselője, sorozat kibeszélő extra adásunk témáját a tavalyi évhez hasonlóan a Direct One kínálatában megtalálható, többségében európai és Canal Plus gyártású sorozatok adják majd, amelyek a Direct One TV csatornán és a Direct One applikációban érhetőek el. A mai adás abból a szempontból kivételes lesz, hogy ezúttal egy megosztó ausztrál sorozat, a Fogság kapcsán fogunk beszélgetni Puzsér Róberttel és Szirmai Gergővel. Sziasztok, ez az önkényes mérvadó extra, én Horváth Oszkár vagyok. Először is beszéljünk egy kicsit arról, mivel a Fogság az egy túszejtés és egy túsz videónak a social médiában való útja körül bonyolódik, hogy létezik-e önálló, jól beazonosítható műfaja a túszdrámáknak, túszfilmeknek, és akkor itt függetlenedjünk attól, hogy ez egy ordinári típusú szatíra. Tehát, hogy ez én azt gondolom, az első epizód fele alapján kiderül, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy ezt végigkövesse, és ki az, aki nem. Igen. Tehát, hogy létezik-e a túszdráma vagy túszfilm, mint műfaj, vagy ezek beolvadnak a háborús filmbe, vagy inkább a krimi beolvadnak be? Ez egy nagyon érdekes kérdés, most itt a beszélgetés előtt ezt felvetetted, és pont ezen agyaltam, hogy van ennek körülhatárolható műfaj tulajdonság, és én azért mondanám, hogy nem feltétlenül, mert nyilván a túszdrámákat javarész akciófilmek szokták alkalmazni, mert akkor lehet fegyvereki menteni az embereket, de például nekem a közelmúltból a kedvenc túszfilmem az a Get Out, ami egy horrorfilm a szó társadalmi értelmében, viszont minden, szerintem legalábbis, minden kategóriában megfelel a túszfilm. Ahova a feketék testébe exportálja magát az elit, és egy ilyen csészével hipnotizálja a gonosz főhősnő a szereplőket? Igen. Aha, az egy nagyon különlegesen parafilmeket csinál az ember, bárki is legyen. A Jordan Peele. Bravo. Tényleg különlegesen parafilmeket csinál, én mind nagyon-nagyon szeretem, de a Get Out specifikusan, ami neki a nagy áttörést jelentette, az egészen konkrétan arról szól, hogy egy ember megpróbál egy túsz szituációból kimenekülni, és mégis... Nem emberrablás, mert a túsznak az volna, de elvég a tússzal szemben kéne legyen egy követelés. Tehát azért az emberrablásnak egy olyan különleges esete, ahol hajlandó vagyok elengedni, amennyiben egy külső el nem rabolt szereplőtől valamilyen követelésem teljesül. Tehát, hogy nekem inkább akkor a Get Out az egyfajta emberrablás, de ilyen szempontból tényleg para, úgy, ahogy mondjuk a White Christmas epizódja a Black Mirrornak, hogy a nő be van zárva egy ilyen kenyérpirítószerűségbe azért, hogy a saját magának az élő képmását kiszolgálja a háztartási feladatokkal minél jobban. Tehát ez a lélektani magassága mondjuk annak, hogy mennyire rabolhatnak el. Uh-huh. Igen. De például akkor a Captain Phillips az túsz vagy emberrablás, mert az emberrablásból alakul át túszfilmé, mert végülis az elején nincsenek elvárások azzal kapcsolatban, hogy kapjanak valamit amiatt, hogy hát alapvetően a hajót meg rakományt szoktak elkobozni, és nem pedig a nemzetet, vagy esetleg a céget zsarolják, akinek a flottájába tartozik a hajó. Nem a Captain Phillips, ami általában, általában az ilyen Afrika partjainál végzett ilyen kalóz tevékenység, az magára a zsákmányra irányul, tehát az sem túsz akkor. Igen, az elején még ezeket nem túsz, de aztán ezeket meg... Ezeket az embereket általában szerintem egyszerűen, vagy bedobálják a vízbe. Én ebben nem vagyok annyira biztos, főleg azért, mert ez egy egészen másfajta reakciót vált ki a nemzetből, akinek a túszait elkapta. Tehát, hogy hát mondjuk nem vagyok annyira jó ebben a... A fenntartható bűnözés témakörében? hogy meddig lehet rázni a pofonfát, ha esetleg hazaküldöm a zsákmányoltakat? Igen. Robi, szerinted krimi vagy háborús műfaj? Hát ez egy ilyen Farelli fivérek humorát idéző, annyira nem vicces, mint a Farelli fivérek, de legalább annyira altesti, meg közönséges, mint a Farelli fivérek. És nagyon érdekes, hogy egy ilyen drámai tárgyba egy ilyen ordinári szatírát bele tudnak oltani. És én azon gondolkodtam el, hogy... Vajon hová veszett el a háború étosza? Mert a háborúnak volt étosza a 20. század céltében hosszában. Kétféle étosza is volt. Volt egy hősies étosza, meg volt egy bűnös étosza. De mind a kettőhöz étosz tartozott. Tehát a hősiességhez is tartozik egyfajta étosz. A, mondjuk a Szarvasvadász című filmnek az étosza, meg a bűnhöz is tartozik egyfajta étosz, hát ennek a bűnháborús étoszának a nagymestere az az Oliver Stone, mondjuk a Szakasz a legjobb olyan háborús film, amiben az Oliver Stone a Vietnámmal való szembenézését a legízlésesebben, meg a legmagasabb színvonalon teljesítette, de hát ennek ő szánt valami 4-5 filmet. És az teljesen világos volt, hogy a háború, ha dicsőséges, akkor a dicsőség étoszát kell megírni belőle, ha meg gyalázatos, akkor meg a gyalázatét. De nem viccelődünk, meg nem fingós, szarós, erektálós poénokra való a háború, meg a túszdráma. És ez valahogy elveszett. És én azt hiszem, hogy ez a sivatagi vihar hadművelet, ahol ez elveszett. 2001-ben a nem sokkal a 9-11-es terrortámadás után az Egyesült Államok elindította az invázióját Irak ellen, meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva azt bizonygatták, hogy Saddam Hussein és Osama Bin Laden között kapcsolat van, később kiderült, hogy nincs. Azt bizonygatták, hogy Saddam Husseinnek nukleáris fegyverei vannak, később kiderült, hogy nincsenek. A megpusztító az is fegyverei, kiderült, az is vegyi. Kiderült, vegyi fegyverei sincsenek. Tehát, hogy sőt, de nem is pusztán az derült ki, hogy nincsenek, hanem kiderült, hogy azok a CIA jelentések, amelyek erről szóltak, azok hamis jelentések voltak. Erre a célra hamisították őket, hogy ezt a háborút el lehessen indítani. Ez egy gyalázatos, rabló háború volt, és valahogy megfosztotta Amerikát, meg megfosztotta a világot. Ennek a világcsendőrségnek az erkölcsi felhatalmazásától, és ez az étosz szerte foszlott. És már a gyalázatos bűn étoszát sem bírja el a sivatagi vihar hadművelet. És elkezdtek megszületni ezek a filmszatírák a háborúval kapcsolatban, mert ez szatíra téma. Tehát az, hogy Amerika kormányzata egy szélhámossággal, egy hamisítással egy háborút indít, amit az egész világ beszop, ez egy szatíra téma. És akkor amikor a farok csóválja, az kifejezetten erre vonatkozó, ezzel viccelődött. Persze keserű humor, tehát olyasfajta humor, hogy vicces, de vicces. De az egy csak... 97-es film, tehát az ezelőtt a probléma előtt készült. Aha, meg is jósolta. Tulajdonképpen. Igen, mert ott viszont létrehoznak egy ilyen délszláv helyzethez hasonló, nem tudom, kamu állambeli. Igen, de ott nem háborút akarnak indítani, épp az ellenkezője történik meg. Ott háborút hamisítanak azért, hogy eltereljék valami szexbotrányról a figyelmet, az elnöknek éppen szexbotránya van, de minden esetre azt a konteós világot, azt az összeesküvés elméleteknek, azt a sűrű hálóját, amelyekben ma Nógrádi Gyuri bácsiktól, meg Bogár Laci bácsiktól sújtva így éljük a hétköznapjainkat, azt ez a bizalmatlanság szülte. Ez a bizalmatlanság, hogy ezek hazudnak, bármikor a pofánkba hazudnak, és ha szerencsénk van, kiderül, hogy hazudnak, ha nincs szerencsénk, soha nem derül ki, hogy hazudnak. És akikről potenciálisan feltételezzük, hogy bármikor hazudnak, azok potenciálisan bármikor és mindig hazudnak. Ez azt jelenti, hogy nem lehet elhinni nekik semmit, és ez egy ilyen általános bizalmatlanságot eredményez a társadalomban az elittel szemben. És ebbe a bizonytalanságba és bizalmatlanságba érkeznek meg az olyan populista szereplők, mint amilyen például Donald Trump, aki azt mondja, hogy az elit átvert titeket, az elit kifosztott titeket, az elit hazudott nektek, és most jövök én a kis ember, aki valójában az elitnek a tagja, nem is akármilyen befolyású és vagyonú tagja az elitnek, de ilyen kis részletekre már nincsen, nem vonatkozik figyelem, meg az élmény, a percepció az elfüggönzi a valóságot. Most lehet, hogy a Donald Trumpról mindenki tudja, hogy a Donald Trump nem kis ember. De a Donald Trump annyira átélhetően, annyira meggyőzően vívja a kis ember szabadságharcát a globális, liberális elittel szemben, hogy a kis ember kis emberré fogadja. Kis emberé fogadja, ez egy érzelmi dolog. Nem szellemi, nem kognitív. Nem. Hiába tudja. Erre nagyon jó példaként lehet felhozni a Michael Jacksont. Michael Jacksonról mindenki tudta, hogy néger. De amikor ránéztél, nem négert láttál, hanem egy fehér embert láttál. Hiába tudtad az agyaddal, hogy négert látsz, az élmény, hogy egy fehér embert látsz, ezt felülírta. És persze, tudhattad, hogy az, hogy eredetileg ő néger, de senki nem úgy gondolt rá, meg senki nem úgy élte meg a jelenlétét, hanem ő fehér emberré vált, mert az élmény fontosabb, mint a valóság. Na és azt hiszem, hogy azzal, hogy deheroizálódott, és nem csak deheroizálódott, tehát nem csak a hősiességétől, de az infernális, sötét gonoszságától is valahogy mentesült a háború, és lett belőle egy ilyen gazemberség, egy ilyen hitvány, ócska, filléres, ecseri piacos, itt a piros, hol a piros szélhámosság. És ehhez már csak szatírát... És így szatírát, már nem szent, mint téma. Nem, már nem szent, mint téma, és ehhez a témához már nem lehet filmdrámát rendelni. Ehhez a témához, ehhez a tárgyhoz már csak szatírát lehet rendelni. Igen, és ez kell, ügyesen. Ahogy említetted, hogy meglepett, hogy ebből a túsz szituációból poént csináltak. Pont az jutott eszembe, hogy igazából erről múltkor beszélgettünk streamen, hogy találunk-e olyan témát, amiből nem lehet viccet csinálni. És ugye a stand-up komikoknak a javarészének az a véleménye, hogy nem. Hogy nincs olyan téma, amiből nem lehet viccet csinálni. Miközben nincs olyan téma sem, amely ne sértene meg valakit. Abszolút, hát ugye igen. Valahogyan ebben mindig belenyúlunk, de a lényeg az, amit mindenki kiemel, hogy viszont ezt jól kell csinálni. Tehát lehet holokauszt viccet is úgy összerakni, hogy az egy elfogadható, az egy határfeszegető, de alapvetőleg a helyén lévő poén legyen, de azt egy profinak kell csinálni. Ott van a Bennini film, az élet szép. Uh-huh. És nem feltétlenül csak pusztán profinak, hanem lehetőleg érintetnek. Tehát, hogy ha érintett csinálja, ott van egy saját viszonyulása ennek a drámájához. Uh-huh. Nem kell kitalálnia, hogy milyen lehet, vajon mi hogyan kell ízlésesen viccelni ezzel, mert amikor ezt valaki találgatja, igen, már baj van. Szinte soha nem találja el. Sőt, ha valakinek ezt találgatnia kell, az mindig gyávább annál, mint amennyi beleférne, mint amennyit megengedhetne magának, mert nem tudja pontosan, hol van, ezért aztán biztosra megy. Viszont a Benninek van egy nagyon saját viszonyulása ehhez, és ő pontosan érzi, hogy meddig emberi, és honnantól meg embertelen. És hol van ez a határ? És ez a személyes, saját viszonyulás, ez aztán érzelmi, meg művészi fedezetet is képez a mögé, a dráma mögé. De az egy kedvességgel tele öntött film, nem pedig egy poén hegyek. Nem tudom, hogy amikor morális határokat feszeget valaki, de a célja az, hogy végül te neves és viccet akar csinálni, nagyon fontos, hogy tudja, hogy hol vannak azok a határok, és ne úgy próbáljon határt sérteni, hogy te pápán mész az erdőben számháborúzva, vagy mindjárt hegyes halomnál vagyunk. Tehát volt egy hír, hogy valahol Tihanynál találtak egy embert egy csónakban, aki szeretett volna az olasz partokig jutni. Tehát, hogy már bejutott, de konkrétan ő egy menekülő illegális bevándorló volt, és a Balatonon ellopott egy csónakot, és arra számított, hogy ha átúszik, akkor az már olaszban van. És ha valaki ennyire tudja, hogy hol vannak a határok, akkor az biztos, hogy ordinári lesz. Ha viszont ténylegesen tudja, hogy hol vannak a határok, és lavírozik, azzal ezeket a határokat a fogyasztó számára, miközben röhögünk, és a taknyunk nyálunk folyik, meg is rajzolja, és meg is erősíti, és annak viszont van funkciója. Tehát a Louis C.K.-t akárhányszor is ásták el, pontosan tudja, hogy mi az erkölcs, és milyen formájú, és hol vannak a határai, míg mondjuk az Anthony Anthony Jeselnik az egy pszichopata, és fogalma nincs. Nagyon vicces mind a kettő, csak amikor a Louis C.K. egyik lábával a pro-life, a másik lábával a pro-choice-ban áll, és az abortuszról tesz ide egy és oda egy állítást 12 percen keresztül, és végül már mindenki rosszul érzi magát, az is, aki támogatja a nők választását, meg az is, aki támogatja a magzatok életét, és világossá válik, hogy ő pontosan megérti mind a két embertípusnak a lelkületét, és ilyen ember merészkedjen Szentföldre, de hát ez nem egy Szentföld, ahogy a Robi végül is felvázolta, és ráadásul itt ugye a Fogság című sorozatban a négy túsz, akik ausztrál bevetésen vannak, ők a valamelyik tábornoknak a szexfotóit kell, hogy letöröljék egy telefonról, tehát nem szent küldetésben járnak, hanem abszolút tilosban, így egy picit elengedhető, de azért az első, volt egy nehéz 10 percem, amíg én ezen filóztam, hogy lehet-e túsz drámából viccet csinálni úgy, hogy zajlik mit tudom én, 6-8 népirtás a világban, plusz egy orosz-ukrán konfliktus, plusz egy izraeli-palesztin ellentét, és ekközben én bekapcsolok egy filmet, amiben túszokra kellene röhögni. És az egyiknek szétlövik az agyát, és a másiknak az arcára fröccsen a vér. Tehát vannak benne ilyen súlyos amúgy drámába illő pillanatok, és ettől is groteszk az egész nagyon. Igen, az a jelenet, amikor fekszenek egy kiásott sírban, és az a poén lényege, hogy milyen közel vannak egymás segélyhez. Csodálatos. Viszont védelmére mondva a sorozatnak. Több fasz van ebben, mint egy alföldi darabban, azt én. Abszolút. Mégsem olyan művészi se. De? Várjál, igen. Közben de... meg sztárparádé, de erre kitérünk később. Abszolút. És védelmére mondjam a sorozatnak, hogy alapvetőleg, amennyire utána tudtam nézni a dolognak, alapvetőleg itt a fő poén és a fő kikarikírozott aspektus ennek az egész háborús kategóriának az az ausztrál katona kultúra. Tehát ők nem, legtöbbször nem specifikusan ezen a túlszejtős, meg ez az, mit tudom én, tehát hogy igen, ilyen nemzetek közötti konfliktuson röhögnek, hanem az ausztrál katonai kultúrán, annak az ilyen színlelt kalandvágyán és gyengén leplezett homofóbiáján. Azt akartam tőletek megkérdezni, hogy milyen érvényes, nem szatirikus, háborús vagy túsz filmek jutnak eszetekbe, amik a kedvencek. Én most itt felrajzolok nektek egy csúszdát, egészen a komolytól, aztán a viccet felhasználón keresztül az ordinári filmek világáig, és akkor ha így ihletet kaptok, akkor egészítsétek ki a kedvenceitekkel. Én azt gondolom, hogy egyébként a háborús műfajba tartozik a túsz film, de ha mondjuk a Baader-Meinhof csoportra gondolsz, az nem egy háborús túsz dráma, mégis túsz dráma. Gondolhatsz az Argo akcióra, azt mondjuk, ami egy viszonylag jó film, de például gondolhatsz a Homelandre, ahol ugye hadifogoly volt a főszereplő, de krimiként folytatódik az Egyesült Államokban az ő történetének a folytatása. Csodálatos a Homeland. Ugye? Aztán a nagy szökésre utalnak legalábbis Steve McQueenre ebben a Fogság sorozatban. A montreali bankrablás, amiben nem csak Belmondo, hanem Kim Cattrall is játszik, csak mondom a Szex és New York rajongók kedvéért, az egy nagy túsz ejtés, miközben az már szomszédos a viccel. Akkor Samuel L. Jacksonnal a Nincs alkú, az kifejezetten nem háborús, de túszos. Mel Gibsonnal a Váltságdíj, az ugye, az kifejezetten csak egy személyes váltságdíj akció történet, akkor a Híd a Kváj folyón az hadifogoly történet, és annak talán már van egy saját humora, és aztán bekanyarodunk kifejezetten az elegáns humorba a 22-es csapdájában, a Jó reggelt Vietnámban, ami a humorával együtt egy, szerintem egy keserves vagy felelős film, tehát ott átérzed azért azt, hogy milyen ez a háború. Aztán ott van a sorozat a MESH, M csillag, A csillag, S csillag, H. Fantasztikus. Ennek az írásmódját kölcsönzi a Fogság vagy Kvótnak a címe, ott vannak benne a csillagok, mert az egyik alkotó MESH és Monty Python rajongó. Azért a MESH a 80-as évek elején, ha jól emlékszem, a vietnámi háborúnak a visszás tábor körülményeivel meg... Koreai. koreainak a körülményeivel viccel, amikor az még ki sem hűlt tulajdonképpen, és még nem értük el azt a 2001-es szentségvesztést, amiről Robi beszélt, de ha a folytassa sorozatra gondoltok, ami abszolút ilyen ordinári brit humor, akár a római, akár az egyiptomi, akár milyen történelmi helyzetbe oltva, bármiből képesek voltak viccet csinálni. Na most, ha még lejjebb megyek, akkor viszont megérkezünk ennek a WC humor, vagy ordinár és kodó humornak a főosztályára, és azt hiszem, hogy itt a trópusi vihar nagyon labdába rúg, a Movie 43, amit nagyon Jézusa. Sokan imádnak. És tudod, ott van az, hogy Kate Winsletnek az állán, vagy kinek az állán lóg két here. Az. És így azt nézed, hogy ez a világhírű színész most tulajdonképpen miért van itt, megpróbálom elfogyasztani a filmet, hát ha megértem, hogy ő miért. És akkor a Beavis and Butthead, a Jack Black bármelyik filmje, a Northman rajongók szerintem értékelhetik ezt a világot. Aztán ha tágítom a kört, és nem vagyok ennyire szigorúan ordinári, akkor az Amerikai Pite, az Ace Ventura, a Tök Alsó, a Ford Fairlane, hogy ezek közül, a filmek közül valamelyiket valamelyikünk szereti. Érted? Ha nagy részt azt mondom, hogy jó, hát azért nem ebben nevelkedtem, de biztos, hogy van közte legalább egy olyan, amire azt mondod, hogy de hát a Ford Fairlane az zseniális, szerinted meg mondjuk a Tropic Thunder az biztos, hogy te meg azt szereted. Én meg az Amerikai Pitét szeretem mondjuk, vagy azt nagyjából. A Mesnek annak az alakmása, szinte a unokatestvére, a 22-es csapdája, és én úgy gondolom, hogy ezek a filmek, ezek a Rejtő Jenőnek a kulturális előzményére mutatnak vissza. Tehát a Rejtő Jenő már ebben a műfajban, már ebben a megközelítésben utazott. Hát ő ebben az egész háborúban ezt a tulajdonképpen a svejki kisembernek a nyomorúságát és az ahhoz tartozó, hogy mondjam, amikor a kínodban röhögsz valamin, ami nem vicces, de így talán el tudod viselni, így talán túl tudsz vergődni rajta. De hogy azért ott én azt éreztem, hogy legtöbbször volt katonák, volt tengerészek, más kontextusban szerepelnek, és a csontbrigád az, ami ténylegesen a sivatagban és a katonákkal játszódik, ami viszont abszolút drámai az összes addig olvasókhoz képest. Igen. Egy teljesen más érzelemvilágban. A csontbrigád az már tulajdonképpen már előlegzi a holokausztot és a holokausztról való tudást, meg ennek a koncentrációs táboroknak a rettenetét. Tehát abban már kódolva ott van ezek közül, a 20 filmek közül a legkiválóbb, én szerintem a Kánikulai délután a Sidney Lumet-nek a 20 drámája az első rangú, és hát a Al Pacino-nak, jóformán az Al Pacino épp hogy túl volt a Keresztapa első részén, és tulajdonképpen akkor robbant be a nemzetközi filmes tudatba, köztudatba, és a Sidney Lumet azonnal lecsapott rá, és egy hatalmas, hatalmas filmdrámát alkottak közösen. Akkor hagyd mondjak két sokkal alpáribb példát, ami nekem eszembe jutott, mert hogyha rátérünk ennek a műfajnak a technikai megvalósítására, ami szerintem így a túsz élményt nagyon jól prezentálja, az a Phone Booth, a Colin Farrell-lel. Uh-huh. Ami az egész ugye csak a java részében a filmnek egy darab telefon fülkében ácsorog. Szóval az valami, ami legalábbis ennek az egész helyzetnek a feszültségét nagyon amerikai módon de bemutatta. Viszont, hogyha még amerikaibbat akarunk mondani, ami nekem abszolút guilty pleasure, az a Speed. Uh-huh. A Sandra Bullockkal, meg a Keanu Reeves-zel. Szóval az, hogy a túsz szituációt úgy prezentálják, hogy egy top speeden kell nyomulni egy busszal, mert különben felrobban a bomba, annál egy csodálatosabban amerikai dolgot én nem igazán tudok elképzelni. Ott a műfajban. John Lithgow a fő személy. Igen, vagy de a Lithgow? De lehet, hogy összekeverem őket, nekem ikertornyom. Mindjárt megnézem, ez most hirtelen. Féktelenül címmel ment ez magyarul, és most nem, Dennis Hopper. Hopper, azaz. Azért érzitek, hogy valahol szomszédos. Igen. Nekem nagy összekeverősök. Ha már színészek, akkor itt azért a Lost főszereplője előkerül, hogy az egyik amerikai katona, az a fickó, aki a talán pilóta a Lostban. Aztán előkerül a Cocktail egyik főszereplője, a Brian Brown játssza, azt hiszem, a miniszterelnököt. Ő az ugye a McLean, vagy minek hívja magát a Tom Cruise filmben 84-ben. Kevés ausztrál ember futott nagyot ilyen világsiker filmben. Nyilván Nicole Kidman azért szépet. Hugh Jackman. Margot Robbie. Jó, tulajdonképpen. Mel Gibson. Ezek Mel nagyobb Gibson. Nevek, mint a Brian Brown valaha. De az a korai 80-as években ausztrál színészek így fel-fel ütötték így a fejüket. Aztán a Dokik egyik, a Dokikat biztos, hogy imádod. Oh, kedvencem. Mert, egyik legjobb szitkom, hogy valaha. Mert ott van az a John C. Fú, nem tudom. John C. Reilly. Igen. Nem, az egy másik. Nem, John, az a másik színész, igen, igazad van. Mindjárt megnézem, de az a lényeg, hogy az a főszemét Doki. A John igen, C. McKinley az a neve. McKinley, a John az. C. Reilly az a göndörhajó fickó, aki a rövidre vágva meg ilyenekben játszik. És akkor a vikingek főszereplője, a Ragnar, tehát a kemény vikinges sorozat főszereplője, nem a Norseman vikingek főszereplője, ami ugyanilyen kemény humorral edzett embereknek követhető. És ekk végül Sean Penn, mint Sean Penn, tehát saját nevében vállal szerepelt, illetve Susan Sarandon, mint az Egyesült Államok egyik hírszerzési tisztje, hogyha jól vettem ki. Ők ebben a filmben mind behívnak egy-egy nézőt. Eladható ezzel, vagy aláhúzza, vagy lehetővé teszi, hogy még messzebb elmehetsz, hogy mi tulajdonképpen ennek a szerepe? Számít-e az alakításuk abban, hogy ez jogos ez az alkotás, vagy nem? Én leteszem a voksomat, nem. Szerintem a történet az, ami az írás végül specifikusan, igen. Megadja az engedélyt arra, hogy nem volt ez így rossz, hanem nem voltatok annyira ordinárék azzal, ami végül is nem is szent, ahogy Robi mondta. Ők nem egyszerűen színészek, a Sean Penn meg a Susan Sarandon. Meg akkor már ide tartozik a Tim Robbins, meg akkor már ide tartozik a Jack Nicholson. Ők politikai aktivisták is. És nem utolsó sorban politikai aktivisták, baloldali politikai aktivisták, vagy liberális politikai aktivisták. Őnekik nagyon-nagyon fontos az aktivizmusuk, és ők kőkeményen szemben állnak Amerika világcsendőri nagyhatalmi státuszával, és lépten nyomon kifejezésre juttatják a saját álláspontjukat ezzel kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy amikor őket erre a filmre fölkérték, és megismerték a koncepciót, meg sem engedhették maguknak azt, hogy ők erre nemet mondjanak. Tehát ez az ő részükről nem karrier döntés, nem karrier lépcsőfok, hanem ők egy ilyen ügyben, mert ennek emögéhez tartozik egy ügy, mégpedig ennek az Amerika világcsendőri státuszának ez a deszakralizálása. Uh-huh. És egy ilyen ügyben ők aktivizálni fogják magukat, aki egy kicsit is ismeri őket, és tudja, hogy mire tették fel a pályájukat, meg az életüket, az pontosan tudja, hogy egy ilyenre ők nem mondhatnak nemet, és nem is teszik. Én biztos vagyok benne, hogy ez is része. Amit én észrevettem, Susan Sarandon, ő ott van. De Sean Penn, az nagyon jól szórakozik szerintem ezen a baromságon, amit csinál, és én azért sok szempontból én úgy gondolom, hogy mind a kettő karrierre áll olyan állapotban, mint Robert De Niro, sajnos. Újra meg újra tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag más rendszer alapján választanak szerepet. Már azt csinálnak, amit akarnak gyakorlatilag, most már azt mondom, olyan halál, mindegy. De ebben kétségtelenül belefér a politikai aktivizmus, tehát ezt nem ellentmondok ezzel, hanem hogy ezt nem kell szerintem annyira komolyan venni feltétlenül, hogy ez nekik egy karrierlépés, vagy ez mond valamit az ő pályafutásuk szempontjából, mert már megengedhetik maguknak, hogy akár politikai aktivizmus miatt, akár az unokaöcsém volt a gyártásvezető, ilyen dolgok miatt bevállalják. Ez a kulcs, hogy megengedhetik maguknak, és tényleg hordoz érvényes, szatirizált kritikákat a világpolitika működéséről és a média működéséről ez a sorozat. Egyrészt a véleményt fogalmaz meg a kormányok titkos szolgálatainak együttműködéséről, a casus belliről és a hadsereg vezetőinek vagy miniszterelnököknek a magánakcióiról, a hobbiaikban való elmerülésről, hogy mi nekünk tudnunk kell, hogy ő egyébként mit szeret, hogy kit érdekel, hogy mi a hobbid, amikor egy ország vezetője vagy. A social media nyomás nyomásának való engedésről, hogy mik azok a nem helyén való helyzetek, ahol egyre-egyre átveszi mégis a social media nyomást. Tehát, hogy még temetésen lehet, hogy nem állnál neki szelfizni, de kórházban már lehet, hogy csinálsz egyet. Tehát, hogy és ez már a határ, ez így úszik, és a végén már lehet, hogy befekszel a koporsóba, és csak menjen az a selfie, mert ha nincsen róla poszt, akkor meg sem történt. És hogy erre reagál az, hogy itt az a hosszúhajú, szép fiú karakter, akinek időnként elő-elő villan a sminkes által generált térdigérő hímtagja, ő a legdrámai pillanatokban is képes így beúszni a háttérben, hogy hát szeressétek a felső testemet. Ez egy nagyon-nagyon furcsa film. Szatirának is furcsa. Egy szatirától nem várja el az ember például, hogy az egyik szereplőnek teljesen előzmény nélkül tök váratlanul szétlocsantsák az agyát a szemed láttára. Egy szatirától nem várja el az ember, hogy az egyik szereplőnek a gyereke halálos beteg legyen, és halálos betegen kolduljon pénzt, és valami nem tudom én félmillió dollárra volna szükség ahhoz, hogy megmeneküljön, és ő ilyen örömteli üdvözült arccal magyarázza, hogy ő gyűjtött 500 dollárt ma is. Ezek a Breaking Bad-ben a srác, miközben az apja már drogmilliárdos, a gyerek még egy websájton gyűjti a pénzt. Igen. És hát nem szól neki, hogy nem kell gyűjtenie, mert ahhoz fel kéne fednie a büntetteit. Igen. Szóval, hogy ezt nem várnád egy szatírától. Nem várnád egy szatírától, hogy haldokló gyerek legyen benne. Na. Tehát ez valahogy furcsa, és nem nagyon röhögsz föl, hanem leginkább zavarban vagy. Zavarban vagy, hogy most ez micsoda? Mi ez, amit most nézel? Itt most röhögni kéne? Vagy itt most, és akkor van egy jelenet, ahol meg a főhős így zokog, mert a haldokló gyerekével beszél telefonon, egy olyan telefonon, amit éppen kilopott a túszejtőitől, és neki ott azon a telefonon államtitkokat kéne keresnie, ehelyett fölhívja a gyerekét a kórházban, és akkor ott elsírja magát. Az egésszel kapcsolatban van az emberben folyamatosan egy zavar, és minthogyha ez lenne a készítők célja, hogy érezd azt, hogy semmi sem az, aminek látszik, és kiessél a műfai keretekből, és kiessél az idomított nézői státuszodból, ami szerint egy ilyen helyzetben ezt ilyen módon kell érteni. Hogy kaptunk egy nagyjából az elmúlt másfél évszázad, vagy akkor mondjuk úgy, hogy 130 év filmkultúrája, fölvértezett minket 6-8 műfajhoz tartozó alapsémával, és ezeket az alapsémákat futtatjuk, ha nézünk valamit. Klisék, amiket el is várunk. Igen, és ez kifelé, ennek a szálai kifelé vezetnek ezekből, és az egyikből esel át a másikba, és hogy mondjam, sírni nem tudsz rajta, mert ahhoz habkönnyű, vagy megrendülni nem tudsz rajta, mert ahhoz tét nélküli, de igazán röhögni sem tudsz rajta, mert ahhoz meg egy folyamat, hogy mondjam, folyamatos valaki mond egy poént, és röhögsz a poénon, és aztán szétlocsantják az agyát. Erre nem vagy fölkészülve? Nem. Nincs olyan érzésed, hogy a Ruben Östlund csinálja ezt velünk egy csomószor, hogy igazán jól mulatsz, és aztán elszégyeled magad, vagy fordítva, drámailag össze vagy nyomorgatva, és egyszer csak néhány nagyon vicces dologgal egy picit engedik, hogy nagyobb teret töltsön ki a közérzeten. Erre van egy nagyon jó példa. Bill Burr-nek voltam egy magyarországi stand-up estjén, és három ember melegítette fel a közönséget előtte. Remek tehetségek voltak, kacaráztunk, hi-hi-hi-ha-ha-ha, akkor jöjjön a Bill Burr, kijön, és teljesen halálra vált arcán, az volt a nyitó poénja, hogy vágjátok, hogy mi a nagyon vicces a nemi erőszakban? És így hagyott egy kis szünetet, és miután mi 45 percet röhögünk, hirtelen teljesen így wuff, elcsöndesedett. És onnantól kezdve kezdődött egy nevetés, mert ott így leszedált, vagy így tehát ledózerolta az egész eddigi felépített alapot, és egy új hangulatra építette föl az ő saját másfél óráját. Most már kíváncsiak vagyunk, hogy mi a vicces a nemi erőszakban. Ugye? És én nem tudnám felidézni, csak arra emlékszem, hogy nagyon jót nevettem. De nem kap... Nem tudnom kell, most már. Az a másik pedig, hogy visszamondani egy stand-up komiknak a poénját rosszul, az egy főben járó bűn, úgyhogy lehet, hogy meg se kísérelni. A Bill Burr-nek is van határtérképje. Annyi a különbség a CK-hez képest, hogy a Bill Burr igazán dühös. Tehát, hogy ő évtizedek óta nagyon dühös, de ettől függetlenül tisztán lát meg. Ő egy picit azért a magánéletével is hozzájárul ahhoz, hogy valójában az ingerültség az nem emberek iránti gyűlölet. Úgyhogy ilyenkor érdemes figyelni, nem az fog jönni, hogy most azon fogunk nevetni, hogy mások szenvedtek, hanem hogy itt most veszélyben lesz mindenkinek a lelkiismerete, hogy hol röhögi el magát, és hol szégyelli el magát, és fogunk kapni valamit, ami nem pusztán röhögés, hanem tanulság és röhögés, és nehézség, és abból való valamennyi feloldozás. Abszolút. Bár ezt úgy mondom, hogy engem még nem erőszakoltak még meg. Úgyhogy nem tudhatod, hogy rossz. Nem, igen, tehát lehet, hogy fogalmam nincs. Mondjuk speciál ezt az előadását én nem láttam. Visszakanyarodva a sorozatra, amit Robi mondott, én is egy kicsit úgy érzem, hogy csak hogy egy releváns példából idézek, hogy fullba nyomja a kretént a sorozat. Tehát, hogy én úgy éreztem nagyon sokszor, hogy megvan az az alsóapa, hogy mondtátok azok a formai keretek, amiket megszoktunk az ilyen műfajoktól, és ő direkt aláás neki, tehát még egyen mélyebbre megy, még egyen brutálisabb, durvább vagy váratlanabb, amit én nem találtam, hogy ezzel mi a célja. Tehát az, amire én a kérdés, ami nekem még kérdés van, hogy rendben, teljesen kizökkentett minket, tényleg nagyon-nagyon alpári, és nagyon meghökkentő sokszor, de hogy mi ezzel, van-e emögött egy összerántó elv, azt még nem találtam. Hát én azt gondolom, hogy ami miatt úgy gondolta akár a Sean Penn, akár a Susan Sarandon, hogy csatlakozik ehhez a stábhoz, ez valószínűleg a fegyveres konfliktus viselés, meg az idegen országba fegyveresek küldése hivatalosan és nem hivatalosan, az ezzel kapcsolatos kritika. Nem hiszem, hogy a social media kritika miatt ők különösebben erre érzékenyek lettek volna. Ezen felül viszont, ami célja lehet, az alkotónak ugye elmondja, hogy Mesh meg Monty Python rajongó. Nem érzem itt feltétlenül az abszurdot, de azért a karakterek, van egy abszurditása. A bérgyilkos, akit ez a Ragnar szerepéből ismert viking játszik, aki teljesen szerepben van, nem tud nem bérgyilkos lenni, és akkor elmagyarázzák neki, hogy mindannyian élünk meg több különböző szerepet, ezért neki is lehet egy olyan viselkedése, amit elmutat attól, hogy ő éppen bérgyilkos. Szóval, hogy ők szerintem a határok feszegetését tartják célnak, azt a safe space követelést, ami a világban van, az, hogy egy történelem szakon már nem lehet elmondani, hogy a háborúban meghalnak emberek, vagy levetíteni valamit. Tehát csak nagy, szeretnék tanulni a világháborúkról, de nehogy kiderüljön, hogy bárkinek baja esett, és hogy ezt visszafordítani ezzel az ordenáréskodással, hogy igenis az inger küszöbünk, az ne legyen a béka segge alatt, és ezt bizony úgy lehet, hogy erővel túlhúzod azon, amire egyébként igény volna. Érted? Mint amikor fölhúzol egy stretch nadrágot, hogy mellig fölhúzod, hogy aztán elenged, hogy végül a derekadon legyen. Hogy ezt a műveletet csinálj, egy erőből visszarángatja egy picit, még akkor is, ha nem egy olyan világban szeretne élni, ahol minden film ezekkel az eszközökkel operál, viszont most olyan világban élünk, ahol ennek már a századát sem engedheti meg magának valaki, hanem mindig körbe kell néznie, hogy ki fogja ezért kenszerezni. Én ezzel nem értek egyet. Én ezt annyira furcsálom. Én tele van az internet emberekkel, akik amiatt pánikolnak, hogy már mindenért canceleznek, és hogy már semmit sem lehet. És én hallgatom a csókát, akinek egy 45 perces stand-upja van arról, hogy milyen viccesek a dánkoros emberek. És minden rasznak megvan a saját kritikus humora. Ahogy mondom, a Bill Burr ide jön Magyarországra, és nem ilyen erőszak viccekhez. Én nem igazán tapasztalom, hogy nem lehet. Tehát a Dave Chappelle is hanyadik stand-up specialjét csinálja csak a transzneműekről. Ez már az immunválasz. Ez már az immunválasz. Valójában a nyugati civilizációnak ez a nagy ereje, hogy a saját kritikájára, a saját önreflexiójára, a saját önkorrekciójára képes. Ez az, amivel a tekintélyuralmak nem rendelkeznek. Nekik erre nincsen lehetőségük. Ahhoz egy tekintélyuralomnak meg kell dőlni, hogy az autokrata, vagy a kedves vezető hibáit ki lehessen korrigálni, mert a kedves vezető nem lát rá a hibáira, aki meg rálát a kedves vezető hibáira, azt ő kilövi egy ágyúból. Tehát itt a Donald Trump amerikai elnöksége idején számos hisztérikus reakció született a Donald Trumpra, meg a Donald Trump Amerikájának az országfoglalására. Az egyik ilyen volt a Me Too, a másik ilyen volt a BLM. Ezek a magának a wokizmusnak, magának a wokságnak, ennek a fogalomnak a megszületése. Mm. És erre az időre datálható. Lehet egyébként, hogy ezek a fogalmak, meg ezek a mozgalmak már előtte is léteztek, de itt a világnak ezen a felén nem hallottunk róla, és nem ezek írták a politikát. Ma meg már, és a Trumppal szemben elkezdték ezek írni a politikát. És ezek aztán szállítják be az erkölcsi felhatalmazást, meg a kulturális muníciót a Trumpnak, meg ennek a troll kurzusnak, meg ennek a troll kulturális térfoglalásnak. Uh-huh. És ezt az értelmiség nagyon jól és pontosan érzi. És jól és pontosan érzi, hogy ha ezeket komolyan vesszük, ezeket a hisztérikus, örjöngő, absztrakt erkölcsi reakciókat, amilyen mondjuk a Me Too, vagy amilyen mondjuk a BLM, amilyen ezeknek a szobroknak, történelmi szobroknak, a alapítóatyák szobrainak a ledöntése, akkor abból Donald Trump országfoglalása fog következni. Tehát aki Donald Trumppal szemben meg akarja határozni a múlt század erkölcsi krédójának a védelmét, annak kétfrontos harcra kell készülnie, úgy a wokizmus szellemisége, meg a kulturális törekvés. Igen, törekvése ellen, mind az arra adott szélsőséges, szélsőjobboldali reakcióval szemben. Tehát ez, és ezt például a Jim Jeffries, például a Dave Chappelle, például a Louis C.K., Louis C.K. különösen, hiszen őt a MeToo-val személyében is kikezdték, igen, nagyon jól érzik. És én azt gondolom, hogy ha ez beépül a liberális kurzus kulturális krédójába, hogy ez belefér, hogy ez vicces, hogy ez ér, akkor a liberális kurzus kialakít egy saját védettséget, egy saját immunreakciót azzal a kihívással szemben, amit a Donald Trump személyesít meg. Abszolút, abszolút. És ez, hogy a wokizmus az a baloldalról jön, és a wokizmus kritikája is nagyon sokszor a legeredményesebben a baloldalról jön. Tehát ahogy a republikánusok a wokot próbálják parodizálni, az egy fájdalmas dolog, de nekem meggyőződésem, hogy republikánus humor nem igazán létezik. Viszont arra, amit mondtál, én pontosan valószínűleg ezért vagyok itt az elefántcsont tornyomban csücsörészve. Én abszolút azt érzem, hogy felhatalmazva vagyunk. Tehát a patognak az emberek néha Twitteren, akiknek ez a hobbijunk, de a canceling, az szerintem az már nem egy olyan prominens veszély egy ember karrierje szempontjából, mint volt pár éve, tehát ez már elkezdett lejjebb menni, mert már politikai többlettöltettel lett felhatalmazva, felruházva, és így már nagyon sok embernek nem éri meg engedni ezt. Meg azóta kiroppan. Mert vannak helyek, ahol engedünk ennek, tehát ahol a vezetőket, ahol azt a közösséget, igen, azt meg lehet támadni, ahol szigorú szabályok uralkodnak, bizonyos egyetemek, bizonyos országok, bizonyos médiumok, bizonyos műfajok köre, vagy bizonyos művészetek, vagy bizonyos iparágak, stb. És van az, ahol mi meg kiszabadult ebből, azért egyszerűen, mert az a munkássága már eddig is feszegette a határokat, ezért tudod, nem gömb alakú, ahol egy bármilyen kis pattanásra azonnal észreveszel, hanem tengeri sün alakú volt eddig is, mindig is voltak kirobbanások és határfeszegetések, ezért nem lehet azt mondani rá, hogy valami különös dolog történt volna, és ott kialakul ez az immunitás. Meg nem szabad elfelejteni, hogy azóta kitört két háború. Egyrészt az ukrán háború, másrészt az izraeli palesztin háború, és egyrészt a férfias értékek, a férfias marsi szerepek, azok újra elkezdtek felértékelődni. Tehát azok a férfiak, akik hősiesen a fronton küzdenek, azok többé nem apostrofálhatók erőszakoló fallokra tag az embereknek, mint ahogyan ebben a... Nem jár egymás nélkül, azt hiszem, az a helyzet, hogy egy olyan világban, ahol kasztrálják a férfiakat, végül a nők maguk is, meg a kasztrálásban résztvevő eleve herélt férfi szolgák maguk is kiszolgáltatottak lesznek olyan kultúrák férfi hadainak, akiket nem kasztráltak. Tehát belátták, bizonyos értelemben belátták ennek az absztrakt erkölcsnek a fáklya hordozói is, hogy bizonyos értelemben azok a herék hasznosak tudnak lenni, és hogyha mindegyiket átformáljuk petefészekké, akkor végül védtelenek maradunk. Másrészt kiderült az is a két háború nyomán, hogy nagyobb a tét annál, mint hogy itt most egy fehér beöltözött feketének, vagy hogy egy fehér adott esetben beöltözött George Washingtonnak egy jelmezbálon. Tehát ennél nagyobb tétek vannak, és valahogy ez az absztrakt erkölcs, ez a borzalmas hisztéria ezeken a kampuszokon, mert valaki George Washingtonnak öltözött, beárazódott, beárazta ezek a háborúk, visszaidézték a 20. századot, a tényleges történelmet, és ennek a fényében már a világ nem tudja átélni azt a hisztériát, hogy úristen, itt most valaki George Washingtonnak öltözött. Érdemes kitérni a social médiára, hogy többször említettük itt a kritikáját, annak erejére és hatására, hiszen a sorozat központi eleme az a túsz videó, ami vírusként terjed a közösségi médiában, és amelytől mindenki élete megváltozását, meg jobbra fordulását várja. Lehet a sorozatnak valami fajta figyelemkeltő hatása a social média hatalmával kapcsolatban? Ezzel ehhez kapcsolódóan ezt érdemes meghallgatni. Ne kérjünk bocsánatot a nézőktől. És mi lesz Blinkivel? Tőle ki kér bocsánatot? Nagyon sajnálom, nem úgy értettem. Természetesen mind le vagyunk sújtva Blinki miatt mindig. Csak fogd már be, Gyozi! Hallgass! Oké, de azt ugye tudod, hogy ez nem történt volna meg, ha én csinálom ezt a részt. Felfogtad, hogy mit tettél? Megölted Blinkit, te kibaszott gyilkos! Oké. Minden rendben, Mindy. Hagyd őt békén. Még a trauma hatása alatt van. Nem szándékosan tette. És tudod, igazából Carl mondta neki, hogy vegye elő a kést. Bocsi, de te ki vagy? Jó kérdés. A táncoló opposszumos videómat 2 millióan látták. Carl csillievős videóját is több mint 2 millióan megnézték. Te ki a fasz vagy? Te vagy a lány, aki Carl mellett ül, és nem csinál semmit. Ez az egy, ami vagy, és ami valaha is leszel. Örülj, hogy itt lehetsz, és tartsd magadnak a szaros véleményedet. Így van. Tarts 5 perc szünetet. Megszemélyesült a mimóza érzékenység, ennek a hópihe nemzedéknek az idiotizmusa és a végtelen erőszakossága ennek a hülye kis csajnak a képében. Blinky egy koala, és a koala az elhalálozik az egyik műsor közben, mert az hősünk agyon szúrja, és ennek ott van a stúdióban ez a nő, aki az értelmiségnek a alkalmazkodását és ez a teljes képtelenséget az értelmiség részéről ebben az igyekezetben, hogy alkalmazkodjon ahhoz, amihez nem lehet alkalmazkodni, ehhez az őrjöngő hisztihez, ehhez az alaptalan vergődéshez, amit ez a csaj rendez, természetesen mind le vagyunk sújtva Blinky miatt. A Blinky a koala. A koala. Egy koala elhalálozott. És mi, és az értelmiség kifejezésre juttatja, és nem véletlen, hogy ezt az influencer közeget, ezt a social media befolyásoló közeget, ezt egy 12 éves kis csaj adja mindig, elő. Szóval, mindig! Igen, de nem véletlenül, mert annak az érzelmi és szellemi színvonalán áll ez a közeg. És amikor ez a nő magyaráz, hogy természetesen mind le vagyunk sújtva Blinky miatt. Tudod, próbál a nyomorult értelmiség, vagy a nyomorult média elit, akkor a hagyományos értelemben vett média elit, tévés elit, fogalmazhatunk így is, alkalmazkodni ehhez, de természetesen képtelen rá. Tehát hiába magyarázol, hogy mind le vagyunk sújtva Blinky miatt, jön a kérdés, hogy te ki vagy. Mert én, engem ennyien és ennyien láttak a tévében, az én könnyeim azok közkönnyek. A te, az én érzékenységem, az itt milliók érzékenyek a személyemben. Te ki vagy? Te mire magyarázod el a valóságot nekem, és ezzel érvényteleníted az én drámámat, az én halálos nagy gyászomat Blink iránt. De van ilyen mém a magyar kultúrában, valaki ezt beolvasta már a mainstream média szereplőinek, hogy ti listán jutottatok be én viszont egyéniben? Tehát, hogy ez a szembesítés megtörtént, mert érezzük ezt a helycserét, hogy már social media arcokhoz fordulnak, hogy menjenek szerepelni, zsűrizni, hogy a hagyományos lineáris televíziózásban megjelennek azok, akik maguk jutottak közönséghez, de még senki nem volt ennyire fájdalmasan az igazságot beüvölteni képes, mint itt ez a tenyérbe mászó kislány, hogy de te egyébként ki vagy, mert rám kíváncsiak, te pedig kaptál egy állást itt azon a helyen, ami sugárzik. Ez azért egy érzékeny téma itthon Magyarországon, és azért nem történt meg ez a beolvasás, mert Magyarországon bizonyos okokból kifolyólag nagyon sok az ország teljes egészére elérő influencernek igénybe kell vennie a tradicionális média bizonyos eszközeit, de leginkább összeköttetéseit és lehetőségeit. De ebben ne menjünk bele, viszont amiben belemehetnénk, és amitől én ideg bajt kapok, nagyon szépen fogalmazva. Az, amit Robi is említett, hogy egy 14 éves kislány van mindig az influencer szerepbe helyezve. De most ez javarészt azért van, mert az, akik írják ezeket a szerepeket, azoknak egy ilyen képe van erről az egész dolgról. Mi öregek vagyunk, ők meg fiatalok, egy nyűnyögő hajú kislány, akinek milliárdjai vannak, ami egyébként nem áll nagyon távol az igazságtól. Ahol nekem személy szerint, ilyen szempontból nevezhető vagyok influencernek, szakmai szempontból fájdalmas, az, hogy ezeket a szó mentális értelmében idiótáknak állítják be, ami abszolút nem így van. Erre jó példa a Suits nevű sorozat, amiben van egy tizenpár éves kislány, aki bemegy, és azt mondja, és megfenyegeti a Suits, a top ügyvédi iroda egyik ügyvédjét megfenyegeti, hogy az én rajongóimmal blokkolni fogjuk a ti ügyfeleteket, és bojkottáljuk az ügyfeleteket. Bemegy egy top ügyvédi irodába, és megpróbálja őket megzsarolni. Szóval ilyen fokú hülyeség nincsen. A hely, az igazság az, hogy a Blinky mögött egy jelentős mennyiségű szakértelem és profizmus és táb van, és a nyűnyörgő hangú kislány az a kamera előtt nyűnyörög, majd felépíti azt a content tervét a következő fél évre, hogy hogyan fog még több elérést elérni, és melyik platformon. Tehát ez igazából az, ami számomra egyedül hazugság, mert az, hogy irritálóak, az tetten érhető igazság néha. És magamtól sem áll távol, hogy állati irritáló tudok lenni emberek szemében. De azt feltételezni, hogy ez egy ilyen vakont, valakinek kétmilliós, hagyjuk már, de mindegy, ezek számok, amiket ők képzelnek. Kétmilliós nézettséget elér ez a kislány, és az csak úgy így beletenyerelt valahogy az igazságba, az nem így van. Hát ha az hetente vagy havonta produkálja, igen, akkor ott bizony tervezés lehet mögötte. Igen. Tehát ahogy látjuk, az Blink, ahogy látjuk, itt van egy brand felépítve Blinky körül. Az már nem véletlen. Az már nem az a kategória, amikor hirtelen a konyhámból világhárisztán lettem. De ez csak a személyes sértettségem, ez nem egy legitim kritika ebben a helyzetben. Most mit tegyünk? Csatlakozunk a lázadókhoz. Mi? Nem, vedd vissza, te barom! Srácok, figyeljetek! Ez egyszerű! Meg kell csinálnunk a világ legjobb túsz videóját, ami létezik. Hogy hozzuk össze? Taníts meg minket. De mire? Szerepelni. Mit tudok én arra? Ugyan már, kap. Tudjuk, hogy miért hordod a szemfedőt. Láttuk a YouTube videót. Láttátok? Azt mindenki látta. Nevetést és fényt hozott az embereknek. Az örök kedvencem a YouTube-on. Ugye, amikor Blinky elhalálozik, arra gondolnak, hogy azt a videót látták. Az egyik túsz korábbi tévés, ugye. És miről szólnak ezek a túsz videók? Arról, hogy a terroristák, azok felmutatnak táblákat, és a túszok pedig úgy olvassák fel a tábláról a szöveget, minthogyha azt ők amúgy gondolnák. És a táblákra a túszejtők igazságai vannak felírva, tehát az, hogy az amerikai nagyhatalmi politika milyen módon lehetetlenítette el annak a népnek az életét, amelynek az érdekében ők itt fellépnek, és akkor ennek a hamisságát, egy ilyen túsz videónak a hamisságát, Nyilvánvaló, hogy nagy átéléssel fogja mondani a túsz, hiszen az életéről van szó. Nyilvánvaló, és akkor ilyenkor felszólítják az elnököt, a saját elnöküket arra, hogy azonnali hatállyal adja vissza a terroristáknak az elfogott bajtársait, azonnali hatállyal vonuljon ki innen és innen, stb. Stb. Nyilvánvaló, hogy van egy hamissága ennek, hiszen hát ha nem mondja, ha ellenáll, agyonlövik. Tehát át tudja élni, és ezt a logikát, ezt viszi tovább ez a film, hogy akkor a hőseink azok tényleg le akarják gyártani, hiszen már csak az életük is azon múlik, le akarják gyártani azt az igazi túsz videót, amihez nincs szükség táblákra, amihez nem kell őket megfenyegetni, hanem kvázi saját erőből azonnal mindenféle fenyegetés nélkül már a kezdet-kezdetén készen állnak a legnagyobb fokú együttműködésre a terroristákkal, odáig menően, hogy egymás között is kijavítják egymást, hogy mi az, hogy terroristák, szabadságharcosok. Hát, valójában a túsz státuszhoz tartozó érzelmi állapotnak ez a média élményé duzzasztása az, ami a filmnek a humorát, vagy a filmnek ezt a groteszk jellegét adja. Igen, Stockholm-szindrómáját, hogyha jelentünk ilyen egyszerű fogalommal. Valakinek ez a műfaj nézhetetlen, azonban aki viszont épp ettől érzi jól magát, ettől a műfajtól, vagy itt mozog otthonos, vagy egyszerűen arra vágyik, hogy lebomoljon az agya este, és a dokumentumfilm, vagy a dráma minden nap az neki túlterhelő, ahhoz azért eljuttatja ezeket a kritikai megfogalmazásokat, ami hát itt a Póli Sornak az életművének a műfajában követhető magával. Hibátlan megfogalmazás. A Fogság című sorozat már elérhető a Directnow alkalmazásban, és bárhol, bármikor streamelhető, úgyhogy aki kedvet kapott hozzá, az fizessen elő a Direct One szolgáltatásra, a directone.hu/csatorna-kiosztás/directone-csatorna oldalon, ahol a Fogság mellett további számos európai kanál plusz túsz történet és bűnügyi sorozat elérhető, például a túsz dráma A Föld Alatt, ami egy dán thriller sorozat, vagy épp a francia akciósorozat A Brigád. Én pedig Szirmai Gergely és Puzsér Robert nevében is köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.